thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο μακριά μας. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, Θάνος. Μπήκαμε και στο τραγούδι, είναι δικό μας. Είναι remix από τον DJ Κωνσταντίνο Πουλή. Το μάθατε λίγο έτσι. Στον ελεύθερο του χρόνο, παιδιά, στον ελεύθερο του χρόνο. Μου έλειπε μια καριέρα ακόμα. Είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει από εμάς με πάρα πολύ κέφι. Την ίδια στιγμή συμβαίνουν πράγματα που είναι πολύ πολύ δυσάρεστα. Η Λάμα ήταν άρρωστη. Δεν κάνετε εκπομπές, λέει, και αρρώστησα. Χάλια ήμουν άρρωστη. Περαστικά ευχόμαστε. Μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές επανάληψης, παιδιά, το Σαββατοκύριακο, όσο δεν κάνουμε φρέσκες εκπομπές, ή μπορείτε να βάζετε παλιές εκπομπές. Έγινε. Βούδας-κούδας. Έγινε το Σάββατο. Σωστά. Ναι. Τι θες τώρα, ρε Θάνο. Για Θάνο, για Κωνσταντίνε. Ορίστε. Μην κάνεις ερωτήσεις που μας εκθέτουν. Κυκλοφορεί ίωση στις κάτω χώρες. Καλησπέρα, καλή διασκέδαση και κλείσε μύτικα την επιστροφή με τον delay. Παιδιά, διορθώθηκε. Εντάξει, το διόρθωσε ο Βασίλης Αμάν. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε για έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει τίμια το ψωμί του εδώ πέρα με όσες γνώσεις και όσες δυνάμεις διαθέτει. Βασίλη, συγγνώμη εκ μέρους μας. Ξεκινάμε υπέροχα, ξεκινάμε μια καινούργια εβδομάδα. Γεμάτη εκπλήξεις. Ναι. Δηλαδή, τι μπορεί να συμβεί. Ψήφο αποδήμων. Είχαμε ασχοληθεί με την ψήφο αποδήμων. Είχαμε. Το 19. Ναι. Νομίζαμε ότι εντάξει. Λέμε, το γλιτώσαμε, λέγαμε. Γλιτώσαμε τον Γκάστο Πορτοκάλος. Ναι. Έλα όμως που δεν το γλιτώσαμε. Δύσκολα θα τον υποστούμε τελικά, από ό,τι φαίνεται, αλλά επανέρχεται στη δημοσιότητα. Και δεν είναι αντιδημοκρατικό να μην θέλετε να ψηφίζουν όλοι απόδημοι. Γιατί επειδή είστε εδώ και έχετε τα προνόμια. Ναι. Προνόμια. Λοιπόν. Εντάξει, θα το συζητήσουμε. Ούτε, και Θάνο, θα δεις και επίπεδο κιόλας. Ούτε θα κάνω ψεύτικη αμερικάνικη προφορά, ούτε τίποτα. Ωραία. Θα συζητήσουμε σαν άνθρωποι, σοβαρά. Ωραία. Με επίπεδο και όλοι. Καλησπέρα στην κυρία Ράνια, που μας γράφει καλησπέρα στα παιδιά. Θα συζητήσουμε, παιδιά, για τις εντυπώσεις σας από την... Έχετε κάποιες απορίες για το σενάριο της ανασκόπησης. Θα τις συζητήσουμε οπωσδήποτε, αφού πρώτα λύσουμε τις απορίες σας για το... για τις εκλογές. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό να ψηφίσει η Ομογένεια, γιατί και η Νέα Δημοκρατία κάπως πρέπει, παιδιά, να σωθεί. Δεν πάει καλά εδώ η φάση. Mm-hmm. Οι Έλληνες έχουμε παράπονα από το πώς διαχειρίζεται την κρίση, τις ζωές μας. Καταλάβατε. Mm-hmm. Οπότε, όταν εξαρτάται η ψήφος από αυτά που κάνεις, μπορεί ο κόσμος να δυσαρεστηθεί και να μην θέλει να σε ψηφίσει. Mm-hmm. Τι κάνεις τότε? Απευθύνεσαι σε ένα κοινό το οποίο είτε είναι εξαγοράσιμο, είτε δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το τι όντως κάνετε και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το τι λες. Καταλάβατε, αυτό είναι το ιδανικό κοινό. Δηλαδή, σκεφτείτε το κοινό αυτό που θα ενδιαφερόταν για τη Μακεδονία. Ποιος άλλος είναι? Ο Γκάς Πορτοκάλος. Ποιος άλλος? Δηλαδή, ποιο είναι το ντουγάνι αυτό που θα έλεγε ότι το σημαντικότερο θέμα της πολιτικής είναι η Μακεδονία μας? Ρωτήστε και εμένα, πως μου έχουν ακυρώσει κάτι ομιλίες στην Αμερική όταν πήρανε χαμπάρι με ποιον είχαν μπλέξει. Ε? Mm. Γιατί η Ομογένεια είναι πολύ ευαίσθητη σε αυτά τα ζητήματα, παιδιά. Μην κοιτάτε εμείς που είμαστε εθνομηδενιστές. Εκεί πέρα ζητήματα σαν της Μακεδονίας μας τα παίρνουν πολύ στα σοβαρά. Οπότε η Ομογένεια είναι το ιδανικό αυτό κοινό το οποίο θα έπαιρνε τις μετρητής όχι αυτά που κάνει, αλλά αυτά που λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή, πού να σου τύχει καλύτερος ψηφοφόρος? Σκέφτεσαι τώρα ένα ψηφοφόρο που θα δακρύζει ο Κικίλιας για τότε που φόραγε τη φανέλα της Εθνικής και ανέβαινε στο πρώτο σκαλί, στο βάθρο, και θα δακρύζει και αυτός που θα σκέφτεται την πατρίδα του. Παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου τύχει. Και αυτό γίνεται τώρα επειδή το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, έθετε, παιδιά, πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Ήθελε να έχουν έρθει εδώ πέρα μισό μήνα το καλοκαίρι, τα τελευταία 35 χρόνια. Δηλαδή, ήθελε να έχουμε ανθρώπους που τουλάχιστον κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν λέμε τώρα 2 χρόνια σε διάστημα 35 ετών, καταλαβαίνετε, τώρα δεν μιλάμε ούτε για ένα μήνα το καλοκαίρι μιλάμε. Είχε γίνει, ναι. Είναι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί όντως υπάρχει. Υπάρχει συζήτηση και το γράφετε ήδη και στα σχόλια για το πού μπαίνει αυτό το όριο. Γιατί προφανώς κάποιοι πρέπει να μπορούν να ψηφίζουν. Σωστά, που έχουν φύγει από την Ελλάδα με κάποιες προϋποθέσεις. Είχε ξεκινήσει η κουβέντα το 2019. Στην αρχή η κυβέρνηση το πήγαινε πιο επιθετικά. Μετά ήταν και αρχές και όλα σε ένα κλίμα σύμπνοιας, και επειδή ήταν μια τροποποίηση του εκλογικού νόμου που θεσμικά χρειάζεται μεγάλες συμφωνίες και για να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές, νομίζω 290 ψήφοι ήταν πάρα πολλές οι ψήφοι, το έχει ψηφίσει και το ΚΚΕ δηλαδή, και είχαν μπει κάποιοι περιορισμοί, και εδώ είναι οι δύο διαφορετικές προτάσεις που είχαν ακουστεί. Δηλαδή, υπήρχε η άποψη της Νέας Δημοκρατίας, που το είπε και ο υπουργός ο Μάκης Βορύδης, που λέει να ψηφίζουν όλοι χωρίς κανένα περιορισμό. Τι, δημοκράτες δεν είστε? Υπάρχει άλλη άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, που έλεγε για εκλογικές, για θέσεις στο ψηφοδέλτιο επικρατείας που θα βγαίνουν μόνο από τις ομογενείς. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε να είναι μόνο 15 θέσεις. 15 θέσεις στο επικρατείας να βγαίνουν μόνο από τις ομογενείς, με κατανομή στα εκλογικά τμήματα κλπ. Τις ομογένειες. Τελικά ο νόμος έφερε 3 θέσεις στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, συν την ότι η ψήφη των αποδήμων μετράει σε όλη την επικράτεια. Κανονικά προσμετράται στο συνολικό αποτέλεσμα, αλλά μπήκαν, επειδή το ζήτησε η αντιπολίτευση ίσομη, μπήκαν περιορισμοί. Μπήκε αυτός που λέει ο Κωνσταντίνος για τα μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα 2 έτη τα τελευταία 35 χρόνια, το οποίο πηγαίνει αθρηστικά, αλλά πρέπει να τεκμηριώνεται. Και ο πιο σημαντικός, νομίζω, φορολογική δήλωση στη χώρα φέτος ή πέρσι. Πολύ απλά. Και αυτό, καθένας καταλάβει, ότι αποκλείει ένα μεγάλο μέρος των ομογένων. Προφανώς, σε πολλούς δεν άρεσε αυτή η αλλαγή στο εξωτερικό. Περίμεναν παραπάνω, η Νέα Δημοκρατία ήθελε παραπάνω. Ήθελαν και αυτοί να ψηφίσουν. Λογικό είναι, αν είσαι στο εξωτερικό και σε χρόνια θες να μπορείς να ψηφίσεις. Θέλω να ψηφίσω, τι σημασία έχει που δεν έχω δέσμους, εγώ θέλω να ψηφίσω. Και έτσι με δυσαρεστημένος που δεν με αφήνουν να ψηφίσω, ενώ 20 χρόνια δεν έχω κανένα δεσμό με την Ελλάδα και έχω μόνο μια εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Μπορώ να γραφτώ στους εκλογικούς καταλόγους, έχω την υπηκότητα την ελληνική και μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να τεκμηριώσω κανένα δεσμό με τον τόπο μου όπως τον απαιτεί η νομοθεσία. Για την τεκμηρίωση των δεσμών με την Ελλάδα θα κάνουμε κάποια στιγμή μια ανασκόπηση, παιδιά, να δείτε τις ερωτήσεις. Τις ερωτήσεις που γίνονται για την απόκτηση της ηθαγένειας. Πάτμαν, μισό λεπτό, Κωνσταντίνε, καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά ενοχλούμαστε για την νόμιμη άσκηση ενός προβλεπόμενου δικαιώματος, μάλιστα υποχρέωσης, επειδή δεν είναι από τη μεριά μας αυτή στους οποίους απευθύνεται. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το καταλαβαίνω, πράγματι. Η Νέα Δημοκρατία είναι βέβαιο ότι κάνει ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή ότι μετράει τα κουτιά και βλέπει τι τη συμφέρει. Αλλά λες, εμείς από τη δική μας πλευρά, είναι δυνατόν να μην έχουμε ένα επιχείρημα αρχής και να λέμε ότι. Αν μας αρέσουν αυτοί που θα ψηφίσουν να τους συμπεριλάβουμε, αν δεν μας αρέσουν να μην τους συμπεριλάβουμε. Θα έλεγα ότι είναι λίγο αντίστροφο αυτό από αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρκετή απόσταση από την ελληνική πραγματικότητα, ούτως ώστε πραγματικά να είναι οι βασικοί αφελείς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πάρουν τις μετρητής όλη την τσάμπα ρητορική που κρύβει την πολιτική. Αυτό γίνεται. Και να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται με τους ανθρώπους. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, ας πούμε, θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα και θέλουν να έχουν γνώμη για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Να το συζητήσουμε αυτό. Το χρονικό κριτήριο είναι ένα κριτήριο. Είναι ένα κριτήριο. Πόσο καιρό έχει που έφυγε κανείς, πόσο έρχεται. Το καταλαβαίνω. Και το πόσο έρχεται είναι και λίγο πιο περίεργο τώρα. Αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι είναι αντιστροφή της πραγματικότητας. Γιατί αυτό που γίνεται είναι ότι η Τζάκρη πήγε να κολακέψει την ομογένεια λέγοντας ναι να ψηφίζετε, είναι άδικο, θα καταργήσουμε όλους τους περιορισμούς, να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, ζήτω η ομογένεια. Και ο Μάκης Βορύδης εμφανίζεται τηλεοπτικά, λέει εντάξει, εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, το είπε η Θεοδώρα Τζάκρη. Να η δήλωσή της εδώ πέρα που έλεγε θα καταργήσουμε αυτούς τους περιορισμούς. Εγώ θα έλεγα ότι να προσπαθήσουμε να το σκεφτούμε με όρους πιο ουσιαστικούς. Δηλαδή πραγματικά που να μην βάζουν να μετράνε τα κουκιά. Αλλά θα έλεγα ότι το να επηρεάζεις από αυτές τις αποφάσεις δεν είναι παράλογο. Θυμάμαι ότι λέγαμε τότε και στην κουβέντα που είχαμε κάνει και με τον Μητραλέξη ότι υπάρχει νομική δυνατότητα, η ρύθμιση αφορούσε το κατά πόσο θα υπάρξει διευκόλυνση άσκησης ενός δικαιώματος το οποίο ούτως ή άλλως προβλέπεται, αλλά εδώ λέμε ότι αυτό που συζητάμε είναι ότι υπάρχουν πράγματι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου παρότι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, μετανάστες, και αυτό για το οποίο κουβεντιάζουμε τώρα είναι ότι θα υπάρξει μια διεύρυνση του δικαιώματος με βάση την καταγωγή, και στην πραγματικότητα αυτό θα γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν τίποτε να χάσουν όταν κάτι πάει στραβά. Θα ικανοποιούν δηλαδή τις διασυνδέσεις, τους συναισθηματικούς δεσμούς ή ό,τι άλλο. Ή από εδώ θα παίζουν μπαλίτσα με την τραμπική ακροδεξιά. Και αυτό θα συμβαίνει εις βάρος των πραγματικών συμφερόντων ανθρώπων που ζουν εδώ. Δεν ξέρω αν είναι αφελής αυτή η ανάγνωση, αν κάτι μου διαφεύγει. Αλλά λέω, επειδή στα δικά μου μάτια η διάκριση μεταξύ πολιτικής ρητορικής και ασκούμενης πολιτικής είναι χαώδης και είναι κεντρικό ζήτημα της πολιτικής. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι όλος ο εθνικισμός είναι αυτό το πράγμα, παιδιά. Αυτή είναι η ανάλυση μου, τώρα καταλαβαίνετε. Είμαι τέτοιος τύπος. Πιστεύω ότι όλη η εθνική ρητορική, όλη η εθνική αφήγηση γύρω από την ελληνική πολιτική είναι σανός για ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να ψηφίσουν την πραγματικότητα στο όνομα αυτής της ρητορικής. Αυτό πιστεύω ότι εξυπηρετεί η εθνική ρητορική. Και αυτό είναι απεύθυνση σε ένα ακροατήριο που καλείται να κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, αλλά προγραμματικά και πάρα πολύ εύκολα. Μια που θα μπορεί να συντονιστεί με όλο αυτό το συναισθηματικό ψεύδος, το οποίο είναι δηλαδή η αναφορά σε πράγματα τα οποία δεν απασχολούν κανέναν πολιτικό. Χαίστηκε όλος για τη Μακεδονία, ρε παιδιά. Χαίστηκε. Δηλαδή, τι ενδιαφέρον έχει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη Μακεδονία? Τι νοιάζει το μακεδονικό? Κανέναν δεν ενδιαφέρει το μακεδονικό. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, το πάθος είναι ωραίο, και το ανθρώπινο πάθος Και η ευτυχία του να ζεις σε μια συλλογικότητα η οποία λυσάει για να πετύχει ένα συλλογικό σκοπό, αυτό είναι σε ένα βαθμό και αυταξία. Εξού και ο χουλιγκανισμός. Γιατί οι άνθρωποι μπορούν να σκοτώσουν και να σκοτωθούν για ποδοσφαιρικές ομάδες? Γιατί η διαδικασία αυτή έχει από μόνα της στοιχεία αυτοδικαιωτικά. Φτάνει και περισσεύει. Οπότε λέμε τώρα ότι θα φτιάξουμε μια διαδικασία η οποία θα έχει αυτό το χαρακτήρα και θα κολακεύει ακριβώς αυτές τις πλευρές της, εντελώς προγραμματικά, το τονίζω, αντιπολιτικές. Δεν θα ενδιαφέρει η κατάργηση του οκταώρου, γιατί ο άλλος δεν θα ψηφίζει αυτή την κυβέρνηση για τη ζωή του και το οκταωρό του, παιδιά. Θα ψηφίζει τη δική του κυβέρνηση. Λέμε ότι στη δική μας περίπτωση, εμένα αυτό μου φαίνεται κάπως σοκαριστικό. Δεν ξέρω, αν πιστεύει κανείς ότι παραβιάζω ένα επιχείρημα αρχής και ότι αυτό, ας πούμε, δεν αποκλείει, συγγνώμη, δεν συμπεριλαμβάνει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι, ας πούμε, 30-35 ετών, 25 και έφυγαν από την Ελλάδα άνεργοι μέσα στην κρίση, εντάξει, θα μπορούσε κανείς να πει ότι πάλι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συζητήσουμε για τον ένα χωρίς να συζητήσουμε για τον άλλον και να κινδυνεύσουμε να μας πούνε ότι το εργαλειοποιούμε ανάποδα. Να πεις ότι θέλεις να έχεις τους δυσαρεστημένους της κρίσης να καταψηφίζουν τα μνημονιακά κόμματα, αλλά δεν θέλεις να έχεις τους ομογενείς μακεδονομάχους. Όχι, νομίζω ότι είναι πιο απλό. Πρώτον, ισχύει αυτό που λες και το γράφετε και στο chat πολύ σωστά, ότι υπάρχει ζήτημα με το δίκαιο του αίματος. Και είναι κραυγαλαία η αντίθεση σε αυτό που γίνεται, σε σχέση με το ότι έχουν παγώσει τις διαδικασίες ιθαγένειας, τις έχουν κάνει πιο δύσκολες τις διαδικασίες ιθαγένειας από όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Έχουν βάλει ένα τεστ εντωμεταξύ που γίνεται όλο και χειρότερο. Εμείς δεν ξέρω αν το περνάμε το τεστ για ιθαγένεια. Θα κάνουμε ανασκόπηση, γι' αυτό το έχουμε, έχουμε συζητήσει. Χωρίς ενδελεχές διάβασμα. Καλά, μην μιλήσουμε καν για δικαιώματα προσφύγων. Εδώ μιλάμε για το δικαίωμα στο πόσιμο νερό για τους πρόσφυγες που είναι στιβαγμένο, για το δικαίωμα ψήφου, που προφανώς θα έπρεπε. Δηλαδή, όταν θεμελιώνεται ένα δικαίωμα στα 5 χρόνια, πρέπει να μπορείς να ψηφίζεις στον τόπο που είσαι στα 5 χρόνια. Τι να κάνουμε, οι πιθανότητες λένε θα είσαι άλλα 5, 4. Δηλαδή εσένα θα επιλέξουν άλλη τη ζωή σου γι' αυτό. Το τι θα κάνεις. 1. 2. Και αυτό το λέει πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία, αλλά σε αυτό το ξεχνάει και όσοι και πολλοί άλλοι, ότι παιδιά δεν είναι μόνο δικαιώματα, είναι και υποχρεώσεις. Αυτό δεν λέμε. Δεν είναι ένα κλασικό επιχείρημα. Όλο δικαιώματα. Θέλετε δικαιώματα, δικαιώματα, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αν όμως έχεις μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος που ψηφίζει, ο εκλογέας, δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι στο κράτος για το οποίο ψηφίζει, εκεί εγώ βρίσκω ένα ζήτημα. Δηλαδή το θέμα με τους φόρους, ας πούμε. Έστω να φορολογείται στην Ελλάδα κάπως. Να, ναι. Είτε έτσι, είτε να τον νοιάζει μέσω της, αυτό με τον περιορισμό που όντως είναι πολύ μικρός, αλλά κάπως να αποδεικνύει ότι υπάρχουν δεσμοί πραγματικοί. Ότι έρχεται το καλοκαίρι. Πραγματικοί με το κράτος. Τι να κάνουμε τώρα. Και πάλι μπορούμε να πούμε χαλάρωση της, αυτών των περιορισμών, ενθάρρυνση των περιορισμών, είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα διαφωνούμε. Αλλά η άνευ όρων που θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι απόπειρα νοθείας των εκλογών, έτσι. Και μην κρυβόμαστε, ξέρουμε ακριβώς και το πολιτικό προφίλ των ανθρώπων που είναι αυτές οι κοινότητες στο εξωτερικό, που ζουν επί δεκαετίες στην Αμερική, στην Αυστραλία κλπ. Και η Νέα Δημοκρατία το ξέρει και εμείς το ξέρουμε. Και είναι και λογικό, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη χώρα τη θυμούνται κάπως έτσι. Σημαία μου και τέτοια. Είναι πιο εύκολο η Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της δεξιάς να μιλήσουν σε αυτούς, βάζοντας μπροστά τον πατριωτισμό, τη σημαία. Δεν είναι τυχαίο που οι Παμακεδονικές Ενώσεις είναι παντού. Είχαμε στα συλλαλητήρια από το Μακεδονικό, καλούσαν από κάθε γωνιά της γης. Συν το ελληνοαμερικανικό λόμπι που ήταν κοντά και με Τραμπ. Αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα της Διασποράς είναι όλοι νοδημοκράτες ή δεξιοί, και όντως δεν ξέρει κανένας πώς θα συμπεριφερθεί κόσμος. Αλλά υπάρχει μια εικόνα. Και δεν είναι το που θες να πατήσεις εσύ ή που θέλω να πατήσω εγώ και ποιος λες πελατεία. Είναι το ποιος έχει τους βασικούς δεσμούς. Προφανώς πρέπει κόσμος που έφυγε αυτή τη δεκαετία να μπορεί να ψηφίσει, ανάλογα τους περιορισμούς και το πόσο κρατάει. Αλλά μετά, όταν πηγαίνουμε πίσω και πίσω δεκαετίες, θα πρέπει να γίνεται πιο δύσκολο. Τι να κάνουμε τώρα. Όπως πολύ απλά, συγγνώμη Κωνσταντίνο, όπως πολύ απλά, είσαι, ξέρω, έχεις αλλάξει δήμο, δεν έχεις... Εγώ, ας πούμε, νομίζω το συζητούσαμε και τότε. Δεν είχα ψηφίσει για Δήμο Θεσσαλονίκης. Το θεωρώ λίγο αστείο. Δεν μένω πάνω. Και να είναι, πρέπει να σε νοιάζουν οι αποφάσεις, κάπως να τις βιώνεις. Έτσι το βλέπω. Αλλά υπάρχει και το ζήτημα με τις ψήφους, το οποίο πρέπει να μπούμε. Θέλει 200 ψήφους για να περάσει αυτό. Από ό,τι φαίνεται από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τις έχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία και δεν έχει γίνει εντελώς σαφές για το αν ισχύει στις μεθεπόμενες. Μέχρι στιγμής μας έχουν πει ότι δεν ισχύει στις μεθεπόμενες. Δεν έχω καταλάβει το γιατί όμως, οπότε το λέμε τώρα με επιφύλαξη και θα το δούμε. Μάλλον επειδή είχε πάρει στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο είχε πάρει 200, οπότε δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Δεν έχω καταλάβει. Αλλά επειδή το θέσαμε αυτό, μέχρι στιγμής η απάντηση είναι δεν ισχύει για τις μεθεπόμενες. Άμα ισχύει, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα νοθείας αυτή τη στιγμή. Να το πούμε πολύ απλά. Με συνδυασμό του εκλογικού αποτελέσματος, του εκλογικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή έχεις απλή αναλογική και μετά έχεις εκλογικό νόμο νουδού συν αυτό. Που, αν δεν το έχεις αυτό, μιλάμε απλά για μια κίνηση εντυπωσιασμού πρώτον και δεύτερον μια κίνηση πόλωσης. Δηλαδή αυτό που θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, πρώτον, είναι σίγουρα να φέρει το ΣΥΡΙΖΑ με την πλάτη στο τοίχο και πιάνεται από μια λαϊκίστικη δήλωση της Τζάκρη, ένα φάουλ. Έγινε αυτή η δήλωση, δεν διαστρεβλώθηκε κανένα θέμα. Η Τζάκρη πήγε να πουλήσει ένα καλό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ομογένεια, το πήρε ο Βορύδης και σαν έτοιμη από καιρό η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έλεγε: Βορύδη, σήμερα δούλευα όλο το Σαββατοκύριακο να φέρω ένα νόμο. Τώρα μια κουτσουγιά, δύο σειρές. Που λέει καταργείται αυτό, η παράγραφος Α και η παράγραφος Β. Φάνο, σε αυτό τώρα πρέπει να ξέρεις να διαβάζεις ανάμεσα στις γραμμές, όπως λέμε στο καρβουνάρι Αρκαδίας. Αυτό ήταν σπόντα ενδοκυβερνητικής κριτικής. Δούλευε όλο το Σαββατοκύριακο, είναι καθαρή μπηχτή για Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έχει να δουλέψει Σαββατοκύριακο τώρα, από τότε που έκανε τις εργασίες εκεί πέρα στο Χάρβαρντ. Δεν είναι. Ο άνθρωπος δεν έχει δουλέψει Σαββατοκύριακο. Και γι' αυτό το πέταξε τώρα ο Βορύδης για να το καθιερώσει ως σλόγγαν για κάποιον που δουλεύει πάρα πολύ ότι να, δουλεύω και Σαββατοκύριακο. Είναι, μας γράφεται για βία και νοθεία και καθαλή πολιτική. Αν ισχύει τις μεθεπόμενες, παιδιά, είναι λίγο περίεργο το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βάλει, έχει τοποθετηθεί επίσημα, ας πούμε, ούτε το ΚΚΕ είπε κάτι και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε μόνο κίνηση εντυπωσιασμού και πυροτέχνημα. Δηλαδή ούτε τα κόμμα. Είναι λίγο περίεργο το ζήτημα γιατί 200 και μετά ξανά πάω να αλλάξω την ειδική πλειοψηφία που επιτεύχθηκε στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο είναι κάπως ευαίσθητο. Αλλά θα το αποσαφηνίσουμε. Μην πετάμε κι εμείς ότι να είναι και κορώνες εν μέσω ενώ δεν είμαστε σίγουροι. Είναι πολύ εύκολο να πεις βία και φασίστας Βορύδης κλπ. Εντάξει. Θα έχουμε το χρόνο. Αλλά για το θέμα της πόλωσης, πρώτον, έκανε ένα μεγάλο φάουλ η Τζάκρη, ό,τι και να προσπαθεί να πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μικρό μάλλον, γιατί δεν φανταζόταν ότι ανέξοδες υποσχέσεις πήγε να πουλήσει. Το λέει στην από πάνω ερώτηση, υπενθυμίζοντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά τη ρωτάνε για την αδικία των περιορισμών και λέει: είναι άδικη, υποτιμητική, θα τους καταργήσουμε όλους με την επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέει ότι θα επαναφέρουμε την πρότασή μας, αναφέρεται μόνο στους περιορισμούς. Πάτησε εκεί η κυβέρνηση, υποθέτω το επόμενο βήμα όταν καταψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μια εκστρατεία ότι κοιτάξτε αυτοί σας στερούν το δικαίωμα ψήφου και μια προσπάθεια κινητοποίησης περισσότερο της ομογένειας και των αποδήμων κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σίγουρα σε ένα πρώτο επίπεδο έχει πόλωση το ζήτημα και ίσως συνδέεται με σενάρια προώρων εκλογών. Ναι, και νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάζουμε ταυτοχρόνως και τα δύο. Και αυτό που για μας είναι ένα ζήτημα αρχής και στο οποίο ακούμε με πάρα πολύ προσοχή ανθρώπους σαν τον Πάτμαν εδώ πέρα που λέει «Ανήκω σε αυτούς που έφυγαν τώρα και θέλω, με ενδιαφέρει, μην το προσπερνάτε έτσι» και το ακούμε. Και ταυτοχρόνως χρειάζεται και να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς πάει να γίνει. Γιατί αυτό που πάει να γίνει, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι πάει να γίνει. Είναι χονδρικά αυτό που λέμε εδώ πέρα. Δηλαδή ο άλλος ρε παιδιά βάζει ένα επιτελείο να μετρήσει κουκιά. Αυτό δεν κάνει. Αυτό δεν λέμε τώρα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να εθελοτυφλούμε μπροστά σε αυτό. Χρειάζεται να είναι μια ανάλυση η οποία ταυτοχρόνως να θίγει τα ζητήματα αρχής, αλλά να μην είναι αφελής ως προς τα ζητήματα της πραγματικότητας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και δεν ξέρω τώρα, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που το ζουν στο πετσί τους και ή το μελετούν και ας μας πούν αν κάτι έχουμε λάθος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω έτσι όσο το έχω δει το θέμα. Εντάξει Θάνο, αν είναι από ένα βουλευτή να πιάνει την κυβέρνηση, πάντα θα βρίσκει. Δεν είναι μια βουλευτής, βουλεύτρια. Είναι η αρμόδια τομεάρχης από απόδημο ελληνισμού, η Θεοδώρα Τζάκρη. Και θα μου πεις, μπορεί να γίνεται πάντα τη μία φορά που λέει η κυβέρνηση ή ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι να έρχεται, α, το κάνουμε. Εντάξει, αλλά εδώ ήταν και σε ένα ευαίσθητο ζήτημα, σε ένα ζήτημα που όντως η Νέα Δημοκρατία δεν είχε περάσει τις απόψεις που θα ήθελε στην πρώτη αναθεώρηση και ίσως και σε μια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης, μάλλον σίγουρα σε μια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης, και ήρθε αυτό και κόλλησε ένα τέτοιο φάουλ και προφανώς τώρα φαίνονται και οι αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ήδη γράφονται άρθρα, να ορίστε, λαϊκισμός, πάλι τάζει σε όλους και λοιπά. Ήτανε τάξιμο. Ό,τι και να λέμε, ήταν σαν τις δηλώσεις που στο τέλος βγαίνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μετά λέει η Χι Τζάκρη ότι «Α, μα το είχα πει ότι είναι, για τις, ότι είναι στα πλαίσια της πρότασής μας». Δηλαδή μετά αυτές οι υποσχέσεις διαβάζονται ανάποδα. Θάνο Καμιλαλή, λέω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, μια που θα επιστρέψουμε με συνέντευξη. Mm-hmm. Να. Η Ουαγκαντούγκου είναι ελληνική, μην παραχαράσετε. Ευχαριστούμε. Να είναι, παιδιά. Με τέτοια μηνύματα θα κλείσουμε το πρώτο μισό. Να δείτε την ανασκόπηση. Έχουμε. Η αρχική σκέψη ήταν να τη βγάλουμε σε μίνι σειρά. Να τη βγάλουμε 4-15 λεπτά. Τελικά την στριμώξαμε. Κάναμε μόνο 40 λεπτά ανασκόπηση. Αλλά είμαστε όλοι και είμαι και εγώ πολύ περήφανος για αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ο συνδυασμός καραγκιοζιάς και δημοσιογραφίας έγινε σε ένα πολύ καλό μέτρο, σε πολύ καλή ποιότητα αυτή τη φορά, και σωστό μείγμα ανάμεσα στα δύο και σε υψηλή ποιότητα στο καθένα από τα δύο χωριστά. Είχαμε και επιστημονική βοήθεια για το επιστημονικό τμήμα της ανασκόπησης. Να ξέρετε ότι είναι εκεί. Ναι, το Ζάβαλο λέω. Ναι. Βοήθησε και ο Γιώργος Γιάφας, αλλά κυρίως Ζάβαλος. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Μας ρωτούσατε για το θέμα του ΚΕΘΕΑ, θα τα συζητήσουμε με έναν καθήλυνα αρμόδιο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Κολοκάθη. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ. Για όλο αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με ένα σχέδιο νόμου, παύλα πρόταση που έχει κατατεθεί εντός του οργανισμού. Γεια σας κύριε Κολοκάθη, καλησπέρα, μας ακούτε? Καλησπέρα, σας ακούω πολύ καλά. Δημήτρης είναι το όνομά μου, όχι Βασίλης. Α, μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Μας συγχωρείτε. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν τώρα και πώς τις αξιολογείτε? Κοιτάξτε, θα ήταν πιο εύκολο να σας πω ότι οι αλλαγές δεν συμβαίνουν, δεν προτείνονται, γιατί επί της ουσίας είναι ένα προσχέδιο το οποίο μας κατατέθηκε στους εργαζόμενους, το οποίο αλλάζει οτιδήποτε ξέραμε στο ΚΕΘΕΑ μέχρι τώρα και οτιδήποτε ήξεραν και οι πολίτες έξω, έτσι, και οι θεραπευόμενοι και η πολιτεία και οποιοσδήποτε άλλος. Αυτό είναι ένα προσχέδιο το οποίο κατατέθηκε μετά από τη δουλειά που έκανε επί 1,5 χρόνο μια ομάδα εργασίας που είχε οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ και στην οποία συμμετείχαν και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατέθεσαν ένα προσχέδιο νόμου για διαβούλευση 10 μέρες εντός του οργανισμού για να το προωθήσουν μετά στο Υπουργείο για να πάρει το δρόμο της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτό είναι ένα κείμενο 100 σελίδων, 95 άρθρων, το οποίο ξεκινάει από τους σκοπούς και τους στόχους και την έβρα του οργανισμού και καταλήγει μέχρι τον ιστορικό κανονισμό λειτουργίας και τις επιτροπές διοντολογίας κλπ. Πρόκειται για μια, δηλαδή είναι σαν να διαλύεται κάτι, ένα παιχνίδι Lego και το ξανασυναρμολογείται σε άλλο σχήμα. Περί αυτού πρόκειται. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του άλλου σχήματος? Τι αλλάζει επί της ουσίας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί? Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Πρώτον, μειώνεται ο αριθμός των μονάδων θεραπείας, των κλινικών μονάδων. Μειώνεται κατά το 1 τρίτο. Γίνονται συγχωνεύσεις δηλαδή μονάδων. Ταυτόχρονα αυξάνονται κατά 50% τα τμήματα στις κεντρικές υπηρεσίες, τα τμήματα διοίκησης. Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα στις συγχωνεύσεις? Γιατί υποθέτω ότι στο σχέδιο θα είναι ότι δημιουργείται μια τάδε διεύθυνση. Δεν θα βλέπει κανείς τι χάνεται. Δεν βλέπει κανείς τι χάνεται, αλλά δημιουργείται μια τάδε διεύθυνση. Κοιτάξτε, ναι, θα πρέπει να το βάλει κανείς κάτω το προηγούμενο και το τωρινό για να το καταλάβει. Αλλά για παράδειγμα, να σας πω το εξής. Συγχωνεύονται, για παράδειγμα, στην Αθήνα, έτσι, όλες οι υπηρεσίες που αφορούν σε εφήβους σε μία υποδιεύθυνση. Mm-hmm. Οτιδήποτε υπήρχε δηλαδή για τους έφηβους συγχωνεύεται. Για τους έφηβους τώρα υπήρχαν προγράμματα τα οποία ασχολούνταν με αυτούς οι οποίοι κάνουν επικίνδυνη χρήση, ας πούμε, όπως ηρωίνη ή οτιδήποτε άλλο. Προγράμματα για αυτούς που είναι βαριά εξαρτημένοι από το χασίς. Προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης για αυτούς που δεν έχουν βαριά εξάρτηση, ωστόσο πειραματίζονται και είναι σε μια πρώτη επαφή. Και προγράμματα για αυτούς που είναι εξαρτημένοι από το διαδίκτυο. Και ταυτόχρονα προγράμματα επίσης πρόληψης στην κοινότητα για ανθρώπους, για παιδιά δηλαδή, για εφήβους, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα καθεστώς επικινδυνότητας, ώστε να ακολουθήσουν ένα δρόμο, mm-hmm, προς την εξάρτηση ή προς παρεκκλίνουσες συμπεριφορές. Όλα αυτά τώρα, που ήταν ξεχωριστά τμήματα με ξεχωριστή δουλειά του καθένα, συγχωνεύονται σε ένα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλών ειδών ερωτηματικά. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Πώς μπορείς να βάλεις χρήστες βαριών ναρκωτικών ουσιών, ας πούμε, μαζί με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα με το διαδίκτυο αλλά δεν κάνουν χρήση? Πώς μπορείς να τους βάλεις όλους αυτούς, ας πούμε, μαζί με την έγκαιρη παρέμβαση και την πρόληψη στην κοινότητα? Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που, μια διεύθυνση που θα κάνει συγκεκριμένα. Θα τα κάνει όλα αυτά. Δεν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα τα κάνει, απλώς αυτή η διεύθυνση θα βγάζει τις επιμέρους δράσεις? Ναι, κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι ένα θέμα όντως το οποίο χρειάζεται λίγο να εξηγηθεί παραπάνω. Είναι σαν να συγχωνεύουμε κλινικές νοσοκομείων σε μία. έτσι, σαν να πάρεις το καρδιολογικό, το ρευματολογικό και το ορθοπαιδικό και να πεις ότι είναι μια κλινική, αλλά οι γιατροί θα κάνουν καθένα στη δουλειά του. Το κρίσιμο είναι ότι μειώνεται ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που θα εργάζονται σε αυτές τις... Δεν μειώνεται ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που θα εργάζονται. Αυτό όμως που θα συμβεί είναι ότι φανταστείτε ότι η κάθε δομή από αυτές είχε μια δικιά της λογική, είχε δικές της τεχνικές, μια δικιά της, ένα δικό της πλαίσιο με το οποίο εργαζόταν με τους ανθρώπους, έτσι, με τους εξαρτημένους. Είμαι αυτός που εξυπηρετούσε, εν πάση περιπτώσει. Αυτά ήταν διαμορφωμένα μέσα από δεκαετίες εμπειρίας και κλινικής δουλειάς και εκπαίδευσης κλπ. Κλπ. Όταν αυτό το βάζεις υπό την επιστημονική εποπτεία, για παράδειγμα, ενός μόνο ανθρώπου, έτσι, τότε είναι προφανές ότι αυτό σιγά σιγά θα γίνει ένα ενιαίο πράγμα, διότι δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να εποπτεύει τόσο διαφορετικού είδους δραστηριότητες με ιδιαιτερότητες και σε άλλο πληθυσμό. Τι εξυπηρετεί αυτό? Αναγκαστικά θα συρρυκνωθεί. Το σκεπτικό, δηλαδή. Τουλάχιστον το ομολογημένο, το σκεπτικό της κυβέρνησης το να κάνει αυτή την αλλαγή, εφόσον δεν συνοδεύεται. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε δει ότι αυτού του τύπου οι συγχωνεύσεις γίνονται μαζί με κλείσιμο κάποιων δομών ή με συρρύκνωση του αριθμού των εργαζομένων. Αν δεν συμβαίνει αυτό, ποιο είναι το σκεπτικό που συνοδεύει? Ξέρω ότι δεν έχει διατυπωθεί κάποιο σκεπτικό. Τι λέγεται ή έστω τι εικάζετε εσείς? Ναι, το έχω δει ότι δεν είναι. Δεν έχει διατυπωθεί κανένα σκεπτικό. Ναι, το ξέρω. Τι πιστεύετε? Πραγματικά δεν ξέρω. Ήταν ένα σοκ για μας. Ήταν ένα σοκ. Πιστεύω ότι είναι ένα πόνημα το οποίο δηλώνει καταρχάς ότι δεν γνωρίζει σε βάθος τον οργανισμό και τη δουλειά που κάνει. Αλλιώς δεν θα έλεγε κανείς, δεν θα μπορούσε να επιλέξει κάτι τέτοιο για να διαμορφώσει τον οργανισμό. Δηλαδή, για ποιο λόγο να αυξήσεις τις διοικητικές υπηρεσίες και να μειώσεις τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής? Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Ή, εν πάση περιπτώσει, προφανής λόγος. Η λέξη θεραπευτική κοινότητα, ο όρος θεραπευτική κοινότητα δεν υπάρχει πουθενά. Το ΚΕΘΕΑ, όπως ξέρετε, ήταν βασισμένο σε μία μέθοδο απεξάρτησης που βασιζόταν στη θεραπευτική κοινότητα για εξαρτημένα άτομα. Η λέξη αυτή, ως μονάδα και ως λέξη ακόμα, είναι εξαφανισμένη από το προσχέδιο. Δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο για κάποιον που, ή κάποια που δεν ξέρει πώς λειτουργεί το ΚΕΘΕΑ? Ο όρος θεραπευτική κοινότητα, που ακούγεται και λέτε ότι μπαίνει τέλος στη θεραπευτική κοινότητα. Ναι. Στην πράξη. Είναι μια μέθοδος. Να σας το πω έτσι, είναι μια μέθοδος που έρχεται από πολύ μακριά, έρχεται από τον πόλεμο, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Ήταν μια μέθοδος η οποία ξεκίνησε ταυτόχρονα αυτό το κίνημα για την ανανέωση της ψυχιατρικής και μετά με τους εξαρτημένους και βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το κύριο πράγμα στο οποίο βασίζεται είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ίδιο πρόβλημα μαζεύονται σε μικρές ομάδες και με την καθοδήγηση ή με τη δουλειά που γίνεται με τους θεραπευτές τους, ακολουθούν μια κυρή πορεία για την έξοδο από την κρίση που έχουν. Είναι μια δημοκρατική οργάνωση, έτσι. Έχει πάρει στοιχεία και από τους ανώνυμους αλκοολικούς και γενικώς είναι ένα σχήμα αυτή τη στιγμή το οποίο αριθμεί γύρω στις 5.500 μονάδες σε όλο τον κόσμο, έτσι. Δεν είναι κάτι, έχουν γίνει άπειρες μελέτες και είναι ένα τελείως πώς να το πω, επιστημονικά αποδεδειγμένο ως καλή πρακτική σχήμα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης. Ανάμεσα σε άλλα βέβαια. Αυτό λοιπόν εδώ καταλύεται και οργανωτικά, γιατί έχει μια οργανωτική δομή η κοινότητα, και καταλύεται επίσης διότι για της απουσίας του. Δεν υπάρχει πουθενά στο προσχέδιο μονάδα θεραπευτική κοινότητα ή μέθοδος θεραπευτική κοινότητα. Mm-hmm. Έχουν αντικατασταθεί με διευθύνσεις κλινικών εφαρμογών, με ξενώνες και με σωματική αποτοξίνωση. Άρα έχουμε, για να το συνοψίσουμε λίγο πολύ απλοποιημένα, ναι. Αυτό που παρουσιάζεται είναι μια οριζόντια δομή όπου λαμβάνονται υπόψη και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που πηγαίνουν, έτσι, συγκροτείται μια ομάδα. Αυτό και πάμε σε μια κάθετη δομή όπου κάποιος αποφασίζει. Και τώρα είναι μια κάθετη δομή, ακριβώς. Οπότε πάμε και σε απλώς ατομική θεραπεία που μπορεί να είναι, δεν ξέρω, κάποια φάρμακα, κάποια... Μπορεί να είναι το οτιδήποτε, δεν ξέρω, διότι δεν μας έχει κοινοποιηθεί ούτε οι περιγραφές του τι θα κάνει το κάθε τμήμα έτσι όπως το έχουν φτιάξει. Εντάξει, καταργείται, δηλαδή δεν έχουν θεραπευτικές κοινότητες. Έχουν με κυρίες μονάδες θεραπείας, όπως τις λένε. Τι ακριβώς θα κάνουν αυτές, μας είπαν, θα μας το πούν μετά. Αυτό λέτε ότι παραβιάζει τη μέθοδο και τη φιλοσοφία του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε μέχρι τώρα. Δεν είναι κάποιο διοικητικό ζήτημα, είναι ζήτημα της πραγματικής μεθόδου με την οποία εσείς αντιμετωπίζετε τους εξαρτημένους. Μάλιστα. Μα ακριβώς αυτό. Διότι το διοικητικό κομμάτι στο ΚΕΘΕΑ προέκυψε μέσα από την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου πλαισίου. Δεν μπορεί να έχεις ένα κοινοτικό δημοκρατικό πλαίσιο και να έχεις ένα σύστημα, ας πούμε, ιεραρχικό και αυταρχικό που θυμίζει το ΙΚΑ του 60. Αυτά τα δύο πράγματα δεν γίνονται μαζί. Δεν είναι απλώς ένα οργανωτικό. Οποιαδήποτε οργανωτική παρέμβαση παρεμβαίνει προφανώς και στη φιλοσοφία και στη λειτουργία και στην επιστημονική πρακτική στο πεδίο. Πείτε μας κάτι ακόμα. Βλέπω εδώ πέρα ότι μετατρέπεται το Διοικητικό Συμβούλιο από άμισθο σε έμισθο. Ναι, αυτό, αν το συνδυάσουμε και με το ότι λέτε ότι ενισχύονται οι γραφειοκρατικές δομές, αλλά παρόλα αυτά δεν μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, θα στοιχίζει περισσότερο συνολικά δηλαδή από ό,τι στοιχίζει τώρα? Κατά πάσα πιθανότητα. Μάλιστα. Ωραία. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα στοιχίζει διαφορετικά. Τουλάχιστον οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προβλέπονταν στον προϋπολογισμό. Μπαίνει όμως, όπως το καταλαβαίνω εγώ, και ένα ζήτημα κόστους, έτσι. Δηλαδή μπορεί σε αυτό το σκεπτικό που δεν σας έχει κοινοποιηθεί, που είναι πρόβλημα, γιατί από όσο καταλαβαίνω κατατέθηκε για διαβούλευση, έστω ότι υπάρχει μία μονάδα, υπάρχουν τέλος πάντων, δεν είναι πολύ οι εξαρτημένοι από το τζόγο σε μία περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην βρίσκουν πρόγραμμα, καθώς θα είναι λογική ότι παιδιά δεν είστε αρκετοί για να ασχοληθούμε μαζί σας. Και ίσως αυτό, δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι ανοίγει την πόρτα περισσότερο σε ιδιώτες. Θα σας απαντήσω με δύο τρόπους αυτό. Στο δεύτερο, καταρχάς, είναι προφανές ότι οτιδήποτε συρρυκνώνεται από το δημόσιο τομέα καλύπτεται, οποιαδήποτε ανάγκη καλύπτεται από άλλους χώρους, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται. Όταν οι άνθρωποι έχουν ένα πρόβλημα, θα καταφύγουν ή στο δημόσιο, ή αν δεν υπάρχει δημόσιο, θα καταφύγουν στο ιδιωτικό. Mm-hmm. Το πρώτο που ρωτήσατε είναι το εξής, ότι και εγώ θα ήθελα να μάθω και να δω μέσα από ποιες διαδικασίες προέκυψαν, για παράδειγμα, το ότι δεν υπάρχουν εξαρτημένοι, ότι είναι μικρός ο αριθμός ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μια αξιολόγηση. Να μας έχουν πει ότι εδώ, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγοι, οπότε δεν μπορεί να στοιχειοθετείται μια μονάδα. Ας το κάνουν. Εμείς που εργαζόμαστε στο ΚΕΘΕΑ, έτσι, και το λειτουργούμε καθημερινά στην πρώτη γραμμή και λοιπά, δεν βλέπουμε να υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο έχει στη διάθεσή του, ας πούμε, στοιχεία τα οποία επιβάλλουν μια αναδιάρθρωση, δεν θα έπρεπε να μας την πει. Για ποιο λόγο την κάνει? Γι' αυτό. Το κάνουμε για αυτό το λόγο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν θα έπρεπε να αξιολογήσει οι υπηρεσίες πριν προτείνει τον ανασκευασμό τους? Δεν έχει προκύψει κάποια αξιολόγηση υπηρεσιών. Παρότι ο κύριος Κικίλιας έλεγε στη Βουλή, στην ΠΝΠ, δεν ξέρω αν θυμάστε, ότι θα ζητήσει να αξιολογηθούν οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ και να βρεθεί μαζί με διάλογο και με τα άλλα κόμματα κλπ. Ο καλύτερος τρόπος για να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και το είχε ζητήσει από τον Εθνικό Συντονιστή. Δεν έγινε τίποτα. Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση υπηρεσιών πάνω στην οποία να βασίζεται. Ποιες είναι οι προδιαγραφές? Δεν υπάρχει τίποτα. Όταν έρχεται κάποιος και παίρνει έναν οργανισμό επιτυχημένο, έτσι, με τα στραβά του, με τα καλά του, αλλά επιτυχημένο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν αποτυχημένο το ΚΕΘΕΑ. Και το διαλύει στα εξών συνετέθη, δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να μας πει και για ποιο λόγο το κάνει? Αναφερθήκατε. Θέλαμε να το θέσουμε και αυτό. Αναφερθήκατε στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου του 2019. Ναι, που είχε ξεσηκώσει και τότε αντιδράσεις. Τότε, από ό,τι καταλαβαίνω, μπήκε το Δουσού, γιατί δεν είχατε πάντα Δουσού, και πήγε πιο πίσω η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το 19 εκλεγόταν από τη Γενική Συνέλευση. Mm-hmm. Είχε δηλαδή αυτοδιοίκητο το ΚΕΘΕΑ, εξέλεγε το δικό του Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό καταργήθηκε το 19 με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Για να υποστηριχθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ο κύριος Υπουργός είχε πει στη Βουλή τότε, είχαμε μαζί και σε εμάς το είχε πει κλπ, ότι αλλάζουμε μόνο τη διοίκηση, δεν θα πειράξουμε τα συμβούλια πολιτικής που υπάρχουν, συλλογικά όργανα δηλαδή, τον Γενικό Διευθυντή, τον τρόπο, τις μονάδες, δεν θα πειράξουμε τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι αλλαγή στη διοίκηση για να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία. Η πρόταση, και ότι έκανε τη Γενική Συνέλευση αποφασιστικό όργανο. Ο κύριος Κικίλιας την έκανε αποφασιστικό όργανο. Έρχεται τώρα αυτό το προσχέδιο και τι κάνει? Καταργεί τα όργανα που ο κύριος Κικίλιας είχε πει ότι δεν θα πειράξει. Mm-hmm. Και κάνει συμβουλευτική τη Γενική Συνέλευση, που ο κύριος Κικίλιας είχε κάνει αποφασιστική. Αυτό τώρα είναι Δηλαδή, πραγματικά δεν καταλαβαίνω αν είναι εις γνώση του κυρίου Κικίλια αυτό που γίνεται, δηλαδή ότι οτιδήποτε έχει υποσχεθεί πηγαίνει πίσω, ή δεν το ξέρει και θα έπρεπε πρώτα να συνεννοηθεί, ας πούμε, η διοίκηση του οργανισμού με τον υπουργό, ο οποίος άλλα έλεγε τότε. Αλλά κάποιος πρέπει να απαντήσει για αυτά τα πράγματα. Αυτό ζητάμε κι εμείς. Το γεγονός ότι θα είναι έμιστες οι θέσεις αυτές, πώς ορίζονται τα πρόσωπα που θα τις καταλάβουν αυτές τις έμιστες θέσεις? Ορίζονται από τον υπουργό. Μέχρι τώρα πώς ορίζονταν? Εκλέγονταν και ήταν και άμεστοι. Μάλιστα. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό είναι αρκετό για να κατανοήσουμε μια ριζική αλλαγή. Προφανώς είναι αρκετό. Κοιτάξτε, είναι σαν να παίρνει κάποιος έναν οργανισμό, να τον κάνει λάφυρο και μετά να τον αλλάζει έτσι όπως μπορεί να τον διοικήσει, φαντάζομαι. Δηλαδή, εγώ το μόνο πράγμα που μπορώ να καταλάβω από αυτό σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είναι ότι τον αλλάζουμε για να τον ελέγξουμε καλύτερα. Δεν ξέρω. Αλλά όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να μας τα πούν. Δηλαδή, αυτοί έκαναν. Διοικούν επί 1,5 χρόνο, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί επί 1,5 χρόνο το ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ έχει βαλτώσει, τα προγράμματα έχουν τελματώσει. Δικιά του η δουλειά είναι αυτή. Δεν είναι δικιά μας δουλειά. Έτσι. Κανένα όργανο δεν έχει συνεδριάσει εδώ και 1,5 χρόνο και μας φέρνουν ένα σχέδιο νόμου το οποίο καταργεί όλα τα συλλογικά όργανα και θεσπίζει την απόλυτη πυραμίδα σε ένα οργανισμό δημόσιας υγείας πανελλήνιο. Έτσι. Το ΚΕΘΕΑ έχει μονάδες από την Κάλυμνο μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα της Θράκης το καταργεί και το συγχωνεύει με τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αν κάποιος, ας πούμε, μπορεί να μας εξηγήσει πώς μπορεί να υποπτεύεις κλινική δουλειά με μέλη, με ανθρώπους, με πολίτες από τη Θεσσαλονίκη στην Αλεξανδρούπολη, εγώ να το καταλάβω. Αλλά νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό. Έχετε επικοινωνία, δηλαδή έχει υπάρξει κάποιος διάλογος στον οποίο εσείς να μπορέσετε να εκφράσετε αυτές τις αντιρρήσεις, ή δεν έχει λειτουργήσει κάποια Κοιτάξτε, διαδικασία? Δεν έχει λειτουργήσει επί της ουσίας κάποιος διάλογος, διότι συνεχώς ήταν όταν ολοκληρωθεί η Επιτροπή, όταν ολοκληρώσει το έργο σας, θα σας ζητήσουμε τη γνώμη σας, θα το κατάλληλα σε διαβούλευση κλπ. Ολοκληρώθηκε, το έβαλαν σε διαβούλευση για 10 μέρες. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιστολών που έχουν κατευθυνθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία απορρίπτουν εν το συνόλο του το προσχέδιο. Και καλό θα ήταν επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού κατέληξε, ας πούμε, να κάνει μια διαβούλευση, όπως λέει, δημοκρατική, και μάλιστα λέγοντας ότι από τη στιγμή που απευθύνομαι στο Σύνολο των Εργαζομένων, δεν χρειάζεται να απευθυνθώ και στο Σύλλογο, αλλά ας το παρακάμψουμε αυτό, δεν θα έπρεπε και την καλό κιόλας να δώσει στη δημοσιότητα τα κείμενα της διαβούλευσης. Δεν πρέπει να είναι δημόσια η διαβούλευση. Γενικά με τα πρακτικά δεν τα πάει καλά αυτή η κυβέρνηση. Δεν τα πάει καλά, αλλά τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή, υποτίθεται ότι έχουν κατατεθεί 180 με 200 επιστολές, οι οποίες αντιτίθενται σε αυτό. Μάλιστα. Και πρέπει να το λάβουν υπόψη τους. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε και για το τι άλλαξε αυτόν τον 1,5 χρόνο. Μας είπατε για προγράμματα που έχουν... Τέλμα υπάρχει. Υπήρξε ένα τέλμα. Mm-hmm. Ο οργανισμός καθυλώθηκε, διότι περίμεναν όλοι το τι θα γίνει από αυτή την ομάδα, η οποία θα τα άλλαζε όλα, και μέχρι να τα αλλάξει όλα, καταλαβαίνετε ότι όταν βγαίνεις και λες σε έναν οργανισμό, έτσι, ότι εγώ δουλεύω για να τα αλλάξω όλα, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όλο το μεσοδιάστημα, ας πούμε, όλοι οι άνθρωποι αναρωτιούνται πού θα δουλεύουν, πώς θα δουλεύουν, με ποιο αντικείμενο, με ποια μέθοδο, και αυτό καταλήγει στο να αποτελματωθεί η δουλειά. Mm-hmm. Ό,τι δουλειά γίνεται, και το λέω κυριολεκτικά, από το πάθος που έχουν οι εργαζόμενοι για τη δουλειά. Οι εργαζόμενοι έχουν κρατήσει το ΚΕΘΕΑ όρθιο όσο έχει μείνει, ας πούμε, και αυτή τη στιγμή ξυλώνεται και αυτό που έχει μείνει. Mm-hmm. Και μάλιστα και το timing το σχολιάσατε κι εσείς. Είναι μάλλον για δύο λόγους το timing, έτσι, προκαλεί πάρα πολλές αντιδράσεις και σκέψεις, γιατί ο οργανισμός προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων και αντιπροεδρεύει στην Παγκόσμια, τώρα που μιλάμε, έτσι. Ακριβώς, τώρα που μιλάμε, ναι. Ακριβώς, και, ακριβώς. Και αυτό είναι το ένα που μπορεί και κάποιος να πει ότι είναι ένας τίτλος, αν και προφανώς κάτι δείχνει. Αλλά έρχεται και σε μια εποχή που με την καραντίνα και την πανδημία και με έρευνες να δείχνουν ότι οι εξαρτήσεις έχουν ανέβει πάρα πολύ, είναι συγκλονιστικά τα ποσοστά. Βλέπετε παντού, ναι. Υποθέτω το βλέπετε κι εσείς κατά το έργο σας. Νομίζω ότι το αυτονόητο θα ήταν περισσότερο και θεά και πιο ενισχυμένο στην πρώτη γραμμή που είπατε κι εσείς, και όχι γραφειοκρατία για το αν θα ξεκινήσει κάτι και λοιπά, πέρα από τα... Ναι, έτσι είναι, δηλαδή είναι ένας οργανισμός. Κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι και δύο διαφορετικές λογικές. Το ΚΕΘΕΑ αναπτύχθηκε στη λογική της αποκέντρωσης. Το ΚΕΘΕΑ είχε αναπτυχθεί στη λογική του να έχει κατά τόπους αυτόνομα συστήματα θεραπείας, αυτόνομα προγράμματα. Εδώ τα μαζεύουν όλα και τα πάνε στο κέντρο. Δηλαδή, σε μια εποχή όπου όχι μόνο η πανδημία κλπ, εγώ θα σας πω όπου όλα τα συστήματα υγείας λένε να κατέβουμε προς την κοινωνία, να κατέβουμε προς την κοινότητα, να διασπαρούν αυτά τα πράγματα, να μην είναι υδροκέφαλα, έρχονται τώρα έναν οργανισμό ο οποίος δεν ήταν υδροκέφαλος, είχε δηλαδή περιφερειακή ανάπτυξη, οριζόντια πιο πολύ, να τον κάνουν πυραμιδικό και υδροκέφαλο. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι σύγχρονο σε αυτό το πράγμα. Τίποτα που να απαντάει στις πραγματικές ανάγκες είτε της κοινωνίας, είτε των εργαζομένων, είτε των εξυπηρετούμενων, των εξαρτημένων. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Εγώ σας παρακολουθούμε το θέμα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ, ο κύριος Δημήτρης Κολοκάθης. Σε περίπτωση που δεν προλάβατε τη συνέντευξη, θα βγει και γραπτά στο thepressproject.gr. Είναι ένα θέμα που παρακολουθούμε. Είναι η δεύτερη φορά που συζητάμε για το ΚΕΘΕΑ και έγινε ουσιαστικά αυτό που μας έλεγαν δεν θα γίνει. Γιατί το θύμισε και ο πρόεδρος των εργαζομένων, υπήρχε όλη αυτή η ρητορική ότι παιδιά δεν θα αλλάξουμε τώρα τίποτα και είναι απλά μια αλλαγή και πως κάνετε έτσι και δεν ξέρω εγώ τι, και απλώς θα μπει το διοικητικό συμβούλιο και θα αναμειστεί. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, γιατί από τότε είχε υποθεί η κατηγορία ότι θέλετε να βάλετε δικούς σας ανθρώπους στον οργανισμό. Όχι, θα αναμειστεί, γιατί να βάλουμε δικούς μας ανθρώπους. Μπαίνει ο... Έμιστος, οπότε άμα είναι έμιστος θα χρειαστεί κάποιος ανθοπόλης να βολευτεί εκεί πέρα. Τον έχω κάνει τον άνθρωπο σύμβολο και σημαίνει κομματικής διαφθοράς. Αλλά αν κατάλαβα καλά, αυτό που λέμε τώρα είναι ότι δεν υπάρχει συρρήκνωση. Δεν είναι ότι θα απολυθούν εργαζόμενοι και θα έχουμε μικρότερο αριθμό εργαζομένων πρώτης γραμμής. Έχουμε διοικητική συρρήκνωση, με την έννοια ότι συγχωνεύονται τμήματα. Οπότε δυσχεραίνεται η σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων και η επιστημονική δίκευση αυτών που ασχολούνται με το κάθε ξεχωριστό θέμα, και βεβαίως κάνοντας τις έμιστες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και δίνοντας συμβουλευτικό ρόλο στη Γενική Συνέλευση, απλώς εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει ένα Συμβούλιο Ανθοπολών εκεί πέρα που θα αποφασίζει με έναν τρόπο ο οποίος θα θυμίζει ό,τι κακό ξέρουμε από το πρόσωπο της ελληνικής γραφειοκρατίας. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, ουσιαστικά λιώνεται ο χαρακτήρας τους. Και αυτό που νομίζω ότι δεν ξέρω αν έγινε αρκετά σαφές, αλλά με τα λίγα που καταλαβαίνω από την υπόθεση αυτή, είναι ότι ο δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας, δηλαδή αυτό που λέει το να μην έχει πυραμιδικό σχήμα και όλα αυτά, είναι ζητήματα μεθόδου που άπτονται της ίδιας της θεραπείας, του πώς αντιλαμβάνεται κανείς τη θεραπεία στην κοινότητα. Δεν είναι κάποιες διοικητικές λεπτομέρειες οι οποίες συμβαίνουν παρεμπιπτόντως σε ένα άλλο σύμπαν την ώρα που η θεραπεία εξελίσσεται κανονικά. Γι' αυτό και συζητάμε για αυτές τις αλλαγές και λέμε ότι είναι ουσιαστικό κομμάτι του πώς θα ασκεί τη θεραπεία. Είναι επιστημονικό μοντέλο πρακτικά οι θεραπευτικές κοινότητες. Δηλαδή, βλέπω και από τη σελίδα, και μπορείτε να το ψάξετε, από την επίσημη σελίδα του ΚΕΘΕΑ, το μανιφέστο για τις θεραπευτικές κοινότητες. Βγήκε το 2018 όταν παρουσιαζόταν όλο αυτό στον ΟΗΕ, ενδεικτικά. Μόνο, δηλαδή δεν είναι απλά το εμείς θέλουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να το παρουσιάσει αυτό, αυτή η κυβέρνηση. Ότι ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι του καπνίσει. Είναι ακριβώς αυτό το μοντέλο της κοινότητας για το οποίο μας έχουν μιλήσει και άλλοι επιστήμονες. Και στην συζήτηση που κάναμε για την πανδημία και την ψυχική υγεία, υπάρχουν τα προγράμματα αυτοβοήθειας, ας πούμε, που πηγαίνουν ακόμα περισσότερο στο θέμα κοινότητας. Η Κατέρινα Μάτσα μιλάει πάρα πολύ για αυτά μονίμως, για την αλληλεγγύη κλπ. Οι δομές που είναι οι αυτοργανωμένες πρεσβεύουν αυτό και είναι διαφορετικό επιστημονικό μοντέλο, όχι διαφορετικό μοντέλο διοίκησης. Γι' αυτό έχει σημασία. Και φαντάσου φυσικά τη γραφειοκρατία που για να γίνει κάτι θα πρέπει να πάρεις έγκριση από τρεις μονάδες και όχι μου ήρθε το χαρτί, δεν μπήκε σφραγίδα, να μπει σφραγίδα το τέτοιο. Αυτό καθένας θα καταλαβαίνει. Τέλος πάντων. Να είστε καλά. Χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε. Μας είχατε λείψει το Σαββατοκύριακο. Οι ώρες δεν περνάνε μακριά σας. Αύριο πάλι μαζί. Γεια σας.